Viete, ako sa to stalo? Viete, ako sa zažilo sa to? Tá túžba, že ja budem taký ako Boh. To pragnenie, že ja będę takým jak Bóg. Dlho som skúmal, že čo je to ten dedičný hriech. Ja długo doświadczałem tego, co to jest grzech dziedziczny. Pýtal som sa ľudí a čakal som odpoveď, nech mi povedia, čo je to ten dedičný hriech. Pýtałem się ľudí, spodziewałem się odpowiedzi, o co to chodzi, dziedziczny grzech. A nikto mi nevedel povedať, čo Nikt to je. Nie potrafił mi wytłumaczyć, o co to właśnie chodzi. Každý hriech má predsa svoje meno. Každý grzech má svoju nazvę. A Pán Ježiš mi ukázal, že dedičným hriechom je to ľudské ja. Pán Jezus mi odpovedal, že grzechem dedičným to je ja. Toto sme zdedili od Adama a Evy. To odedičili sme po Adamie i Evie. A už keď sa naše deti narodia, už keď naše deti rodzom się, tak vtedy už vidíme tam to ja, to, ten egoizmus na nich. To už možno zobačiť to ja, ten egoizm v nich. My máme 6 detičiek. My posiadamy 6 dzieciątek. A pri každom jednom dieťatku už od narodenia som videl na tom dieťati to, ten egoizmus, to ja. Pri každom jednom dieťatku už od urodzenia zobačujem to egoizm, ten egoizm, to ja. Ešte bolo v perinke a už tak egoisticky papalo. Jeszcze znajdowało się v pierzynce i už egoistycznie chciało tak pić, no. A keď manželka chcela, aby si to dieťa oddychlo. I kiedy żona chciała, żeby to dziecię trochę odsapnęło. Po, tak ako keby sa pohniezilo w tej perinke a spustilo. Tak jakby się no, oburzyło w tej pierzynce i spuściło okrzyk taki. Lebo jemu zobrali papku. Bo jemu zabrali cmoczka. Urazili to jeho ja. Jego ja zostało obrażone. Maliście widzieć te urazene ustoczka. Mogliście zobaczyć te obrażone usta. Ten ludzki egoizm. Ten ludzki egoizm. Kiedy już było większe dziecię. Kiedy już dzieci było większe. Mężelka go krmiła z lyżyczką. Już żona podawała mu jeść łyżeczką. Małe chytiło lyżyczkę a powiedziało ja. Małe porwało tą łyżeczkę i powiedziało ja. Už sa hlási to ja. Už sa zgłaša to ja. Ešte nevedelo povedať ani tati, ani mami, ale už ja vedelo povedať. Ešte neumelo povedať ani mama, ani tata, ale už potrafilo povedať ja. Ja. Hlási sa ten dedičný hriech. Tu zgłaša sa ten grzech dedičný. A vyvrátilo lyžičku na seba. I vtedy převrútilo lyžičku na sebe. Malý problém. Čo z toho robíš problém, brat kazateľ? Malý problém. Po co robíš problém z toho, bratie kaznodej? Vyperie sa to a žiaden problém. Přečeš to se vypieže i nemá problém. Ale keď už chlapec mal 3 roky. A keď už chlapak měl 3 látka. Išiel som cez zebru, cez prechod. Přechodziłem přes přejście dla pieszych, přes zebrę. A vidí, že nikomu nedržia ruku, len jemu. I on zobaczył, że nikomu nie, nikogo się nie trzyma za rękę, tylko jego. Wyciągnął si ruku z mojej ręki, a mówi: "Tati". Wyciągnął rękę z mojej ręki i powiada: "Tati, ja". Tato, ja sam. A już jest to niebezpieczniejsze. A to już jest niebezpieczniejsze. A ako rastu nasze dzieci, tak z nimi rastie to ja. A w miarę dojrzewania naszych dzieci rośnie ich ja. A czym więcej dospievajú a čím sú rozumové vyspelejší, tým mohutne v človeku jeho ja. Tým, čím bardziej dojrzewają i dorastają, vtedy potężnieje v nich to ja. Keď sú už veľké deti. Keď už deti sú veľkými. Tak ja mu ukážem. To ja mu pokážę. Tak ja. A potom ja. Sú z toho problémy. A później sú z tego problémy. Aj dospelí. Ja si nedám. I dorośli, ja nie pozwolę sobie. Co si ty myślisz o mnie? To co ty ja? Sobie wyobrażasz? To przecież jestem ja. A to ja stale tam w człowieku stale robi problemy. I to ja w człowieku ciągle czyni jakieś problemy. Ja płaczę w naszych dzieciach. I ja płaczę w naszych dzieciach. To ja płaczę w naszych w manżelkę. To ja płaczę w naszych żonach. To ja płaczę w naszych mężach. To ja płaczę w naszych mężczyznach. To w każdym człowieku tam to narzeka. To w każdym człowieku to narzeka. A to jest dziedziczny grzech. I to jest grzech dziedziczny. A to w nas mnogokrát nam robi wielkie problemy. I to czyni dla nas wielkie problemy. Cerka mówi, zase ja mam winieć kłosz. Że co? Kłosz, kłosz, winieć. Aha, córka powiada, i znowu ja mam wynieść kosz? Albo ze śmieciem?

veľmi ťažké. Povedal, to je přeciž okropne ťažké. Co už ľžejšieho? Skúšal, a jeden mu tlačil plece, druhý mu hlavu tlačil. Probuje jeden za druhým, jeden go gniut v pleci, jeden v głowę. Konečne došiel k jednému krížu a hovorí... Nareszcie došiel do pevného kříža i povedal, no ten chyba bude najbardziej pasovať. A tam mu povedali, tento ste si sám doniesli. A on povedal do niego, že ten vlastne ste sobie priniesli tutaj. Ty potrebuješ ten kríž, ktorý ty máš. Ty potrebuješ ten kríž, ktorý ty posiadaš. Na ňom zomrel, aby zomrelo tvoje... Žebyš na ňom umarl i žeby umarlo tvoje vlastné ja. Ale sú ľudia, ktorí hovoria, no ja pravda, ja som kresťanom, ale ja som prijal Pána Ježiša do svojho srdca. Są ludzie, którzy powiadają, no oczywiście, ja jestem chrześcijaninem, ja przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. Prawda, że są taki prchki, a citliwi na swoje ja, ale ja som przyjął Pana do srdca. Prawda, że jestem wrażliwy i pobudliwy, ale ja przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. Stretliście już takich chrześcijanów? Czy spotkaliście takich chrześcijan? Że hneď są na... Na streche wybuchnutý. Že od razu znajdujú sa na dachu i vybuchajú. Ale oni majú Pána v srdcu. Tak aspoň hovoria. Tak přinajmniej mluvia. V zjavení Jánovom 3. kapitole od 14. verša od 15. verša hovorí takto Božie slovo. O objavení Świętego Jana 3. rozdiel od 15. verša v ten spôsob mluví slovo Bože. Znám tvoje skutky. Znám učenky tvoje. Že nie si ani studený. Že nie jesteś ani zimný. Ani horúci. Ani gorący. Takto, že nie si ani studený, ani horúci. I dlatego, že nie jesteś ani zimný, ani gorący. Vyplujem ťa zo svojich úst. Vypluje ťa z svojich úst. Vidíte? Pán Ježiš Kristus, aj keď hovorí tento človek... Zobaczcie, i chociaż ten človek mluví, že on prijal Pána, že přijal Pána, on hovorí, vyplujem tento takýto vzťah zo srdca. Pán Jezus mluví, že vypluje taký stosunek ze svojego srdca. A prečo? Dlaczego? Lebo hovorí, že nie je možné dvom pánom. On povedá, že nemožno slúžiť dvom pánom. Nemožno slúžiť dvom pánom. A preto Pán Ježiš vychádza, vyjde von z takého srdca. I Pán Jezus vychodí z takého srdca. A znovu sa deje to, čo je napísané v zjavení Jánovom 3. kapitoli. I znovu odbýva sa to, co je v objavení Świętego Jana v 3. rozdiele. V 20. verši, ja stojím pri dveriach a V 20. veršu ja stoję u drzwi i kołaczę. Preto znovu sa stáva, že prídeme do zhromaždenia a cítime, že ako keby sme my boli tí, ktorí... S nami niečo nie je v poriadku. I zdarza się, że przychodzimy do nabożeństwa i czujemy, że jakobyśmy byli z którymi nie jest wszystko w porządku. Lebo cez tydzień riadilo w nas nasze ja, a nie Pan Jezus. I bo poprzez cały tydzień, kiedy rządziło nami własne ja, a nie Pan Jezus. Wiele urażok, a wiele pichania, a wiele bolesti było w naszym życiu. Wiele obrażeń, wiele ukuć, wiele bólów było w naszym życiu. A kiedy tu zaznieva Święte Boże Słowo, tak czujemy, że klopę Pana na moje serce. I kiedy tu zabrzmiewa Słowo Boże i czujemy, że tutaj puka do naszego serca Pan Jezus. A preto, aby sme my riešili túto situáciu. Chodí o to, żeby sme rozwiązali ten problém. Potrebujeme vyznať svoju citlivosť na naše ja. My potrebujeme vyznať svoju vražlivosť v stosunku do našeho ja. Pozbaviť sa šatana. Poddajte sa Bohu a protivte sa diablovi a diabol utečie od vás. Poddajte sa Bohu i dajte odpor diablu i diabol utečie od vás. A keď svoje srdce ste uvoľnili, i kiedy swoje serce zwolniliście, tak na tron swojego serca powołajcie Pana Jezusa. To na swój tron swojego serca powołajcie Pana. On jest tym pierwszym. On jest tym pierwszym. On jest tym pożegnanym. On jest tym błogosławionym. Na wieki, haleluja. Na wieki, haleluja. Na każdy dzień, mówi Pan Jezus, bierzemy swój krzyż. Codziennie bierzcie swój krzyż. Te ciężkości żywota, które masz. Te trudy codziennego życia, które posiadasz. Preto ich masz, aby na nim dziennie zomierało twoje ja. Dlatego ich masz, żeby na nim dziennie umierało twoje własne ja. Aby dziennie był wywyższony Pan Jezus Chrystus. Żeby codziennie był uwielbiony Pan Jezus Chrystus. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen. Chwała Panu. Niech was Pan Jezus pożegna w tomto zwycięstwie. Niech was Bóg błogosławi w tym zwycięskim życiu. Nie zapomnijmy, Pan Bóg nie chce, aby sme dvom pánom slúžili. Nie zapomínajte, Bóg nechce, žeby slúžiť dvom pánom. Ale chce, aby sme celým srdcom slúžili.